Ізідора прокинулася із заходом сонця. Непорушно лежала на постелі, дивилася у стелю. Натхнений Ілія не помітив скляних очей, скорботної зморшки поміж брів. Присів поряд з дівчиною, провів долонею по голому животу і поклав на нього прозорий густо-червоний рубін. Усміхнувся. «Тобі, Ізідора!» Ізідора скосила очі, двома пальчиками взяла камінь, жбурнула його в дзеркало. Рубін дзенькнув, упав у велику скляну вазу, що стояла на консолі під дзеркалом. Ілія розгубився, почервонів до скронь, закліпав повіками: «Ізідоро!» Ізідора ухопила ляне покривало, накрилася з головою. Ілія зіщулився, наче від ляпаса. Плечі опустилися, як зів'яли листя. Серце перестало стукати. Похнюпився, тихо пішов зі спальні. Спустився на перший поверх, упав на коров'ячу шкуру біля каміна. Роззирався навкруги, безпорадно, приголомшено. Чухав голову, як божевільний. Мацав себе руки, ноги, плечі. Ухопився руками за шию. Душив себе донестями, поки не захрипів. Схаменувся. Скрутився на шкурі. «Вона не любить мене», — остаточно добила очевидна, ясна думка. У голові колошматився відчай. Знайти рюкзак і лопату, розібрати підлогу в каплиці, відкопати скарби та бігти геть. Гоцика знайти, обійняти його і плакати. Признатися: «Вона не любить мене». Смикнувся, зиркнув зацьковано на другий поверх. З місця не зрушив. Прокинься, Іліє! Немає ясності в чорній ночі. Ізідора тепер спала вдень. Просиналася із зірками, спускалася на кухню. Не помічала Ілію, не віталася. Мовчки шукала щось поїсти, наливала у келих червоного вина, йшла до моря. Він намагався зрозуміти. Ізідоро просив, коли тьмяна, мов зів'яла квітка, нерозчесана Ізідора спускалася з другого поверху. «Давай поговоримо». «Не хочу». «Чому?» «Не знаю», — тихим шелестом. Ішов у слід, благав: «Зупинися. Ми поговоримо, і тобі, нам обом стане легше». Не гнала. Просто не помічала. Спускалася з берега вузенькою стежиною до неспокійних хвиль. Чорна ніч ковтала білу сукню. Ілія лишався наверху, наче кимось всесильним давно наказано: «Море – Ізідорина територія. Тобі зась». Тинявся подвір'ям, розглядав власний дім, зиркав у небо чи сидів на нижніх сходинках вежі. Усе думав, думав, бідкався. Згадував себе, йолопа, з рюкзаком за плечима, коли притиснув до землі нагу дівчину. Збуджувався, жадав. Коли відчай убивав терпіння і надію, мчав на третій поверх у тісну кімнатку з вузеньким диванчиком. Падав на нього, стогнав, мастурбував і після того виснажений, спітнілий, довго лежав нерухомо. Заплющував очі. Іноді засинав, не розуміючи день, ніч. Одного разу страшенно зморило. Диванчик заколихав сентиментальними згадками. Тісна кімнатка, той розмір, що і треба Ілліному горю. Провалився у сон. Вік би очей не розплющувати. Прокинувся від відчайдушного Ізидориного крику. Ізидора на світанку повернулася від моря. Сумно оминула вежу, каплицю, увійшла у дім. Не побачила Іллію на кухні і у вітальні. Не кинулася шукати. Упала на підлогу, затулила вуха долонями, волала істерично, моторошно, наче на похороні. Ілля упав з диванчика, кинувся вниз. «Ізидоро!» Підбіг, бухнувся на коліна, обійняв дівчину за плечі, притулив до себе. «Ізидоро! Матір Божа, що з тобою?» Ізидора завмерла. Обурено відштовхнула Іллію. Жерла гнівними чорними очима, задихалася. «Ізидоро!» Іллія знітився. «Ти заспокоїлася?» Ізидора розмахнулася рвучко. «Лясь Іллію по щоці!» Загарчала, затрусилася, била щосили по щоках, себе не пам'ятала. «Припини! Годі! Годі!» Ілля відступав. Відсахнувся, сперся на одну руку, другою намагався захиститися. Упав на спину. Ізидора накинулася зверху, упала на Іллію, кусала за шию, плечі. Схаменулася, відскочила, обхопила коліна руками і закам'яніла. Ілля ледь зіп'явся на ноги. «Води?» Ляпнув, бо чогось одне в голові. «Пити, пити!» «Так», – прошепотіла тоскно. Подибав на кухню, налив у гранчак воду, висушив залпом, другий вилив на голову і тільки третій поніс Ізидорі. І не глянула на гранчак. Дивилася крізь Іллію, стіни. «Іллє», – мовила раптом тихо і зажурено, – «чого ти хочеш?» «Тебе?» Уп'ялася в Іллію поглядом, спину вигнула. «Купи!» – гукнула з викликом. Ілля закляк. Хотів вдихнути, та смикнувся, кивнув імпульсивно, побіг на другий поверх, похапцем дістав зі схованки у дитячій кімнаті скарби, вхопив зелений смарагд прожогом до вітальні. Упав біля Ізидори на коліна, простягнув камінь. Ізидора розреготалася нахабно, презирливо, і не глянула на смарагд. Жбурнула світ за очі. Розляглася на підлозі. «Бери!» – закричала щосили. Ілля задихнувся і вхопив дівчину за плечі, як за рятівний буй у чорній всепоглинаючій безодні. Рвав з неї одяг, тремтів, та не перелякано, агресивно, хижо. Упав на голе тіло, як на здобич. Гарчав, волав, вив, поки не захрип до німоти. І все стало ще гірше. Ізидора наче сказилася. Не бігла до моря, не журилася, не кидала тоскний погляд у бік кам'янистої дороги, якою майже 2 місяці тому пішов Гоцик. Щодня знаходила собі дивні справи. То мастила вуста червоною, як кров, помадою. Знаходила Іллію, рвала на ньому одяг, цілувала у голий торс, кричала, щоб не смів збивати. То вдягала Іллійні штани, білу сорочку і метелик, що той купив їх одразу після придбання садиби, наче збирався давати тут прийоми. Вешталася подвір'ям. Врешті зривала з себе все, тільки метелик і тиліпався на голій шиї. Кидала одяг на землю, всаджувалася на нього. Раптом складала руки молитовно, шепотіла у небеса щось настільки жорстоке і ганебне, що аж ніздрі роздувалися від гніву.